ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक परिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, क्योंकि आत्मा इत्येव उपासित विचार चल रहा था, वो विचार हो गया। क्यों? उसके आगे आया अत्र ही एते सर्व एकम अवर्ती, इसी आत्मा में सबके सब ये जितने भी हैं कल्पित सब एक हो जाते हैं। आत्मा इत्येव उपासित अत्र ही एते सर्व एकम अवर्ती, इसी आत्मा में अत्र माने अस्मिन आत्मा ने इसी आत्मा में ये सब ये कल्पित जगत एक हो जाते हैं। जैसे मिट्टी में बने पात्र मिट्टी में एक हो जाते हैं, विचार दृष्टि से ही होता है। जगत विवर्त है, जैसे मिट्टी में घट विवर्त है वैसे आत्मा में जगत विवर्त है। अत्र ही एते सर्व एकम सर्वम एकम अत्र ही एते सर्वम एकम सर्वे एकम भवन्ति, ऐसा है। आगे आते हैं आत्मैव ज्ञातव्यो न अनात्मा इति प्रतिज्ञायाम, यही प्रतिज्ञा है, आत्मा ही जानना चाहिए अनात्मा को जानना नहीं चाहिए, यही है तात्पर्य है। आत्मा इत्येव उपासित इसमें आत्मैव ज्ञातव्यो न अनात्मा, अनात्मा ज्ञातव्य नहीं आत्मा ही ज्ञातव्य है, जानने योग्य आत्मा ही है। इस प्रतिज्ञा में अत्र ही इत्यादि न हेतु रुकता, अत्र ही एते सर्व एकम भवन्ति, ये हेतु दिया। आत्मा ही ज्ञातव्य है, अन्य ज्ञातव्य है, इसमें हेतु दिया श्रुति ने, क्या दिया? अत्र ही एते सर्व एकम भवन्ति, इसी में सबके सब ये एक हो जाते हैं, इसलिए आत्मा ज्ञातव्य है, अन्य नहीं, हेतु दे दिया श्रुति ने। एक संप्रति अब इदानीम, संप्रति मन इदानीम अब तदेतत् पदनम इत्यादि वाक्य अपोद्यम चौद्यम उत्थापित, आगे तदेतत् पदनीयम अश्य सर्वस्य यदयम आत्मा, ये वाक्य है आगे। अत्र ही एते सर्व एकम भवन्ति के आगे वाक्य आता है तदे तत् पदनीयम अस्य सर्वस्य यदयम आत्मा, ये वाक्य के द्वारा वाक्य में जो पूर्व पक्ष होगा उसके जो खंडनीय शंका है पूर्व पक्ष की उसको पहले रखते हैं, चौद्य माने शंका को पहले रखते उत्थापन करते हैं। कहा टिप्पणी आठ नंबर की, शब्द प्रत्यय अगम्यम प्रत्यक तत्वमेव अनुसंध्यायम, यही अर्थ है आत्मा इत्येव उपासित का अर्थ होता है, जो शब्द का भी विषय नहीं है, इति शब्द घटित का ये अर्थ किया था कल, आत्मा माने उपास्य वाक्य से भिन्न है, पूर्वादि ने कहा था आत्मान में लोक उपासित, वहां पर द्वितीय होती है आत्मा उपासना वाक्य में, और प्रथमा है, और इति शब्द घटित होता नहीं आत्मा उपासना के वाक्य में, और यहां इति शब्द घटित है, इसलिए अनात्मा उपास आत्मगुण वाला अनात्मा उपास्य पूर्वादि की शंका थी। कहते हैं इति का तात्पर्य बताया, वह आत्मा शब्द का भी विषय, आत्मा शब्द का भी विषय नहीं और आत्म शब्द जन्य ज्ञान का भी विषय नहीं, इसको लेकर इति दिया, यही कह रहे हैं टिप्पणी आठ में कहा शब्द प्रत्यय अगम्यम, शब्द माने आत्मा आदि शब्द और प्रत्यय माने ज्ञान तत्जन्य ज्ञान, दोनों से अगम्य है, जानने योग्य नहीं है। अगम्यम प्रत्येक तत्व में अनुसंधेयम, आत्मा इत्य उपासित के अर्थ प्रत्येक तत्व अनुसंधान योग्य है, अन्य नहीं, अर्थ आया था। अच्छा, तो इसमें हेतु दिया था अत्र ही एते सर्व एकम अवंती, यह सबके सब इसमें एक हो जाते हैं, इसलिए आत्मा ही जानने योग्य अन्य नहीं। उसके आगे बोलते हैं आगे आएगा तदेतत् पदनियम, ये वाक्य आना है तदेतत् पदनियम अस्य सर्वस्य एदम आत्मा, इसके लिए पूर्व पक्ष जो प्रश्न होगा पूर्व पक्ष को पहले रखते हैं। ये कहा पूर्वादि कहता है अनिर्ज्ञातत्व सामान्यात, आत्मा भी अनिर्ज्ञात है, निर्ज्ञात नहीं है, अन्य भी निर्ज्ञात नहीं है, अनिर्ज्ञातत्व सामान्य समान है सादृश्य होने से, आत्मा ज्ञातव्य अनात्मा तो दोनों ही ज्ञातव्य है, आत्मा भी ज्ञातव्य है अनात्मा भी ज्ञातव्य है, केवल आत्मा ही जानने योग्य नहीं, आत्मा भी जानने योग्य अनात्मा भी जानने दोनों है। पूर्वादि के अनिर्ज्ञातत्व धर्म दोनों में है, आत्मा भी अनिर्ज्ञात है और अन्य भी अनिर्ज्ञात है, तत्र दोनों ही यहां पर जानने योग्य होता है। तत्र उस स्थिति में कस्माद आत्मोपासने एव यत्न आस्तीयते, फिर श्रुति के द्वारा आत्मा के चिंतन में ही यत्न क्यों किया जाता है, प्रयत्न क्यों किया जाता है, आस्तीयते आत्मा इत्येव उपासित इस वाक्य के द्वारा आत्मा के माने प्राप्ति में ही यत्न प्रयत्न ज्यादा क्यों किया जाता श्रुति के द्वारा। नेतर विज्ञान है अन्य विज्ञान माने अन्य ज्ञान में नहीं, क्यों ऐसा? जब दोनों अनिर्ज्ञात है तो दोनों को जानना चाहिए, आत्मा अनात्मा दोनों। फिर आत्मा को जानने के लिए ही जो यत्न किया जा रहा है श्रुति के द्वारा आत्मा इत्येव उपासित है, इस शब्द से अन्य के लिए क्यों नहीं, अन्य विज्ञान में क्यों नहीं, ये पूर्वादि का प्रश्न है। नेत्र विज्ञान इति दो नंबर टिप्पणी में दिया श्रुतिया, श्रुति के द्वारा है ना ये इति श्रुतिया, इस श्रुति के द्वारा अनात्म विज्ञान में क्यों नहीं यत्न किया जाता दिया जाता, जब अनिर्ज्ञातत्व तो समान है आत्मा अनात्मा दोनों, तो दोनों को जानना चाहिए, यह अर्थ होगा। तो केवल आत्मा को जानना चाहिए, श्रुति के द्वारा बल क्यों दिया जाता, ये प्रश्न आया। तो अत्र उच्यते इसको कहते हैं, सिद्धांत बोलते हैं आप, इस विषय में कहा जाता है तदेतत् पदनीयम अस्य सर्वस्य, वही है सब, ये सब जगत है कल्पित जगत का प्राप्तव्य वही आत्मा ही है, गंतव्य वही है, घट आदि जो कल्पित होते हैं मिट्टी ही गंतव्य, उसका मिट्टी में जाना है, उसने मिट्टी ही है वो। इसी प्रकार तदेतत् पदनीयम अस्य सर्वस्य यदा आत्मा, क्यों इसके स्वरूप है ये जो कल्पित जगत जितने भी, इसका स्वरूप है वो, वही पदनीय है, यही है। तदेतत् पदनियम अश्य, उसका अर्थ कर रहे हैं तदेतद एव, उसी को ही, वह मंत्र में तदेतद है या एव लगा के बोलते हैं तदेतद एव, केवल उसी आत्मा को ही प्रकृतम। तदेतद नपुंसक में है तो क्या है तदेतद, प्रकृति जो प्रकृति है, क्या आत्मा इत उपासित वह आत्मा प्रकृतम आत्मतत्व, जो प्रकृत आत्मतत्व है, तीन नंबर का आत्मतत्व प्रकृति जो आत्मतत्व है, तदेतद का अर्थ वही यह आत्मतत्व। पदनीयम पद धातु होता है, गत्यर्थक धातु होता है, पदगत पद्यते दिवादि का धातु है ये, गत्यर्थक है। गत्यर्थक धातु का तीन अर्थ होता है, ज्ञान गमन प्राप्ति, कभी ज्ञानार्थक होता है, कभी गमनार्थक होता है, और कभी प्राप्त्यर्थक होता है। यहां ज्ञानार्थक है ये पदनीयम, माने उसी को जानना चाहिए, ये बोलना चाह रहे हैं। तदेतद पदनीयम, पदनीयम का अर्थ क्या है, गमनीयम, भाष्य में माने गमनीयम पाठ छूटा हुआ है, तदेतत् पदनीयम माने गमनीयम, तो गमनीयम पाठ भाष्य में नहीं होगा तो टिप्पणी चार नंबर नहीं लगने वाली है। गमनीयम, गमनीयम में चार नंबर टिप्पणी दिया, यस्मात् अनात्मनाम ज्ञातत्व अज्ञातत्व अभाव, जिससे कहते हैं तो अनात्म वस्तु जो होते हैं ना उनमें ज्ञातत्व भी नहीं होता अज्ञातत्व भी नहीं होता, क्यों? ज्ञान और अज्ञान दोनों चेतन में आश्रित वस्तु है, जड़ में नहीं है। यस्मात करके इसको बोला, यस्मात अनात्मनाम ज्ञातत्व अज्ञातत्व अभावाद, माने अज्ञान से चिदेकाश्रितत्व, अज्ञान जो है चेतन में एकाश्रित होता है, तेभ्य सकाशात जो अनात्म वर्ग से, तेभ्य सकाशात इदमेव आत्मतत्व, यही जो आत्मतत्व है, आत्मतत्व परम पदम जो परम पद कहलाता है, अज्ञातम जो अज्ञात आत्मतत्व है, ज्ञातव्यम उसी को जानना चाहिए, अज्ञात आत्मतत्व को ही जानना चाहिए। तज ज्ञान सर्वेशम ज्ञानम पुरुषार्थान समाप्ति, उस आत्मा का ज्ञान होने पर सबके सब जितने भी ज्ञेय वस्तु हैं और पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब सिद्ध हो जाता है, समाप्त हो जाता सब, उसके जानने पर कोई जानने शेष नहीं रहता, समाप्ति। तस्मात निरत सुखात्मक का इतर वस्तु अभाव है ना, अन्य वस्तु भी सुख वाले सुख तो देते हैं थोड़ा, किंतु निरतय सुख का कोई वस्तु नहीं है, निरति सुखात्मक है इतर वस्तु अभाव है ना, निरति सुख स्वरूप कोई वस्तु है ही नहीं अन्य आत्मा को छोड़कर, निरतिशय सुख स्वरूप तो आत्मा ही है, उसको छोड़कर अन्य वस्तु निरतय सुख, निरति सुखात्मक सुख स्वरूप वस्तु अंतर अभाव है, अन्य वस्तु न होने से वस्तु अभाव है ना। यथोक्त कर्म त्यक्त, इसलिए जो पूर्वादि के जो इष्ट है कर्म अग्निहोत्रादि कर्म, उसको त्याग करके कर्मतत्व तदेव आदर तव्यम, इसलिए आत्मतत्व आत्मज्ञान में ही आदर देना चाहिए, आत्मतत्व में ही आदर देना चाहिए, यह कहा। अतएव आयास लभ्य भी आत्मज्ञान, यद्यपि आत्मज्ञान जो है ना बहुत परिश्रम से प्राप्त होने हो, बहुत परिश्रम सिद्ध है अपना स्वरूप, किंतु इतना उलझन है इसमें, आयास से प्राप्त है, बहुत परिश्रम साध्य है आत्मज्ञान, बौद्धिक परिश्रम बहुत है उसमें, छानबीन करके अनात्मा को अलग करके आत्मा में पहुंचना इतना सरल नहीं है। अतएव ये कहा, अत आयास लभ्येपि आत्मज्ञाने, एकदम परिश्रम साध्य है आत्मज्ञान, ऐसा होने पर भी यत्नातिरेक श्रुतेर शेष है। श्रुति में प्रयत्न ज्यादा दिखाया, श्रुति ने कहा कि तदेतत पद नियम अश सर्वस्व आत्मा, वही प्राप्त करने सबका प्राप्त करने वही है, ये नहीं है ऐसा बताया। तो भाष्य में कहा तदेतत एव पदनियम माने गमनीयम वामनीयम, पदनियम का अर्थ गमनीयम, गमनीयम का अर्थ वामनीयम, भाष्य में ऐसा बताया। अच्छा नान्यत अन्य पदनीय नहीं है, अन्य कोई जानने योग्य नहीं है, नान्यत अश्य सर्वस्य, क्यों अश्य सर्वस्य यदम आत्मा, ये सबका वही तो आत्मा है, स्वरूप है, नान्यत बोला अश्य सर्वस्य ये सबका आत्मा वही है, वही पदनीय है, सबके लिए प्राप्त करने योग्य वही है, जानने योग्य है। अश्य सर्वस्य इति निर्धारणार्था षष्ठी, जो अश्य सर्वस्य पद है ना निर्धारण में षष्ठी विभक्ति है, यतश्च निर्धारण ऐसा सूत्र है व्याकरण में, जिससे हम निर्धारण करते हैं, जिससे करते हैं एक को अलग करते हैं उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे नृणाम द्विजस्त्रष्ट मनुष्यों में नृणाम षष्ठी दिया, वो षष्ठी वहां यतस्थ निर्धारण सूत्र से है। हम मनुष्यों में ब्राह्मण को द्विजन्म को श्रेष्ठ मानते हैं, तो जिससे हम निर्धारण कर रहे हैं किसे नृणों से, नृष मनुष्यों से, तो उससे इसको अलग कर रहे हैं, तो जिससे अलग करते हैं जो अलग होता है उसमें षष्ठी नहीं, जिससे अलग करते हैं उसमें षष्ठी विभूति होती है, नृणाम द्विजस्रष्ट ऐसा बोला जाता है, कारक में ऐसे दिया है, दृष्टांत दिया है। तो यहां भी अश्य सर्वस्य जो षष्ठी है ना, ये निर्धारण में ये सबको जानने योग्य नहीं, ये सबका जानने योग्य वही है, इससे जानने योग्य वही होता है, इसके लिए है। इसका अर्थ करते हैं अस्मिन सर्वस्मिन, ये संपूर्ण जगत में जानने योग्य तो वही है, अस्मिन सर्वस्मिन पांच की टिप्पणी में कहा सर्वस्मिन जगति प्रत्यंग मात्रम एव ज्ञेयम्, संपूर्ण जगत में आत्म तत्व ही जानना चाहिए, माने वस्तु कल्पित है, जो वस्तु कल्पित हो अधिष्ठान से अतिरिक्त होता है, अधिष्ठान ही जानना चाहिए उसको। सर्वस्मिन जगति संपूर्ण जगत में प्रत्यंग मात्र ज्ञेयम् नान्यत् अन्य ज्ञेय नहीं है, वही संपूर्ण जगत कोई भी सब कल्पित है, इसलिए अधिष्ठानिक ज्ञेय होता है, जानने योग्य होता है, नान्यत् इति अर्थ निर्धारणात्, ऐसा अर्थ निर्धारण होने से युक्ता तदर्था षष्ठी, इसलिए उस अर्थ में षष्ठी हो गई, निर्धारण अर्थ में षष्ठी, तदर्था निर्धारणार्थ, निर्धारण अर्थ में षष्ठी विभूति है, यहां अश्य सर्वस्य षष्ठी है, संबंध सामान्य षष्ठी बते, नहीं नहीं ये निर्धारण में षष्ठी नहीं है, षष्ठी शेषे सूत्र है, संबंध सामान्य में षष्ठी विभूति मानता है, जैसे दशरथस्य पुत्र दोनों का संबंध है, संबंध के लिए षष्ठी दशरथस्य लगा दिया, षष्ठी होती है संबंध सामान्य से, षष्ठी शेषे सूत्र है। तो अगर ऐसा मानेंगे कोई बोलेंगे नहीं है निर्धारण में षष्ठी नहीं, सर्वस्य जगत अश्य सर्वस्य जगत में, अश्य सर्वस्य में निर्धारण में षष्ठी नहीं, संबंध सामान्य में षष्ठी है, ऐसा करेंगे तो क्या संबंध होगा जगत का और आत्मतत्व का, दिखाते हैं संबंध सामान्य षष्ठी इति मते, संबंध सामान्य में षष्ठी अश्य सर्वस्य में, जो मूल में जो अश्य सर्वस्य पद है उसमें संबंध सामान्य में षष्ठी, ऐसा एक मत है, उस मत में क्या करना चाहिए, अश्य माने प्रत्यक्ष आदि सन्निधापित, अश्य सर्वस्य माने जो प्रत्यक्ष आदि से सन्निधापित है, प्राप्त है जो जगत सामने है, जो जगत सन्निधापित प्रत्यक्षादि सन्निधापित सर्वस्य जगत संपूर्ण जगत, अश्य सर्वस्य का अर्थ प्रत्यक्षादि के द्वारा जो सिद्ध है जो जगत, इस जगत का सर्वस्य जगत संबंधी आत्मतत्व, संबंधी आत्मतत्व है, क्यों कल्पित वस्तु का संबंधी अधिष्ठान होता है, जगत कल्पित है आत्मा में, संबंधी आत्मतत्व पदनीयम वही प्राप्त करने योग्य है, जानने योग्य है, इति अर्थो द्रष्टव्य, ऐसा अर्थ समझना चाहिए, यदि संबंध में षष्ठी मानेंगे तो ऐसा संबंध दिखना चाहिए, ऐसा कहा। आगे भाष्य है यदयम आत्मा तदेतत् पदनीयम अस्य सर्वस्य यदयम आत्मा, यदेतत् आत्मतत्व जो यह आत्मतत्व है ना वही यही जानने योग्य है, यद आत्मा है उसका स्वरूप है, इसलिए वही प्राप्त करने योग्य, अन्य नहीं कहा। तो पूर्वादि कहता है किमन विज्ञातम व्यवान्यत, क्या अन्य विज्ञातव्य नहीं है क्या, केवल आत्मा ही जानना है और कोई जानने योग्य नहीं है क्या, किमन विज्ञातव्य मान्यत, क्या अन्य वस्तु कोई जानने योग्य नहीं है क्या, यह प्रश्न है। किमन विज्ञातम एवं अन्यत हाँ, अन्य कोई विज्ञातव्य नहीं है क्या आत्मा को छोड़कर? तो सिद्धांत कर ऐसी बात नहीं, अन्य भी विज्ञातव्य है, अन्य भी है विज्ञातव्य है। तो फिर किम तरी फिर तदेतद पद नियम ऐसे सर्वसी क्यों बोल रहे, फिर उसी को जानना चाहिए क्यों बोल रहे, किम तरी फिर प्रश्न हुआ। माने किम पुनः किम न विज्ञातव्यम एवं अन्यत, एक एक प्रश्न पूर्वादि का। सिद्धांत का तो न अन्य भी विज्ञातव्य है, सिद्धांति का अभिप्राय है। तो किम तरही फिर क्या है प्रश्न उठा, किम तरही पूर्वादि ने प्रश्न किया। फिर छह नंबर टिप्पणी है यहां, अनात्मनोपी ज्ञेयत्वे, पूर्वादि कहता है आपने हमने पूछा क्या अन्य विज्ञातव्य नहीं है क्या, तो आपने कहा न अन्य भी विज्ञातव्य है कहते हैं। तो फिर अनात्मनोपी ज्ञेयत्वे, अनात्मा भी यदि ज्ञेय है, ज्ञेय होने पर नान्यतिथि वचन मनोकाशम आपने भाष्य में लिख दिया था, तदेतत एव प्रकृतम पदनीयम वामनीयम नान्यत ऐसा बोला था, अन्य अन्य प्राप्त जान्य योग्य नहीं, वही जान्य योग्य कहा था। नान्यतिथि वचनम ये जो वचन अनवकाशम, अनवकाश होगा, आपने जो कहा था नान्यत करके बोल दिया, अन्य यदि विज्ञातव्य है आपने अन्य नहीं करके पूर्व में बोला, तो विरोध होगा, अनवकाश प्राप्त करेंगे वचन ये कहा। तो सिद्धांत कहते हैं, तो कहते हैं ज्ञातव्यत्वेपी, सिद्धांत कहते हैं अरे बाबा अन्य ज्ञातव्य होने पर भी, आत्मा ज्ञातव्य है अन्य भी ज्ञातव्य है, ज्ञातव्यत्वेपी अन्य वस्तु ज्ञातव्य होने पर भी न पृथक ज्ञानांतर अपेक्षते, आत्मज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखते हैं। घटादि को जानने के लिए मिट्टी के ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, कल्पित वस्तु है, अधिष्ठान ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान की आवश्यकता नहीं उनको, यही है। ये कह रहे हैं ज्ञातव्यत्वेपि, भाष्य में कहा सिद्धांत कह रहे हैं ज्ञातव्य होने पर भी, अन्य वस्तु ज्ञातव्य होने पर भी न पृथक ज्ञानांतरम अपेक्षते आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखते हुए, आत्मज्ञान से ही जाने जाते हैं वो, मिट्टी के जाने से घटादि जाने हुए होते हैं, वैसे आत्मा जाने से जगत का जाना हुआ हो जाता है। ज्ञातव्य तो है किंतु आत्मज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ऐसा है कहा। पूर्वादि पूछता है अकस्मात, माने आत्मज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान की अपेक्षा क्यों नहीं रखते हैं वो, प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं अनेन ही एतत् सर्वं वेद, ऐसा है आगे मंत्र भाग वहां, अनेन ही एतत् सर्वं वेद ऐसा है, इसी आत्मा के द्वारा ही ये सब जाने जाते हैं, आत्मज्ञान के द्वारा ही सबको सब जाना जाते हैं, ये कहना है जानता है, आत्मज्ञान से सबको जान लेता है व्यक्ति, आत्मा को जाना तो सबको जाना, सुवर्ण को जाना तो सारा कुण माने आभूषणों को जान लिया, ऐसा है। अनेन मंत्र भाग है, अनेन ही एतत् सर्वं वेद ऐसा है मंत्र भाग, उसका अर्थ कर रहे हैं अनेन आत्मना, अनेन माने आत्मना, इस आत्मा से ज्ञातेन, यह आत्मज्ञात हो जाने पर आत्मज्ञान से ही माने यस्मात अनेन ही एतत् सर्वं वेद, यह सब जान ले, ये सबको जान लेता है, यही अर्थ है। एतत् सर्वं यस ही माने यस्मात एतत् सर्वं अनात्म जातम, एतत् सर्व क्या है अनात्म वर्ग, जितने भी अनात्म वर्ग है जातम अन्यत यद, जो आत्मा से अन्य दिख रहे जो सर्वम समस्तम वेदस, सर्वम माने समस्तम, वेद माने जानाती, सबको जानता है, आत्मज्ञान से सब ज्ञात हो जाते हैं, इसलिए आत्मा को ही जानना चाहिए, आत्मा को जानने से जाने हुए हो जाते हैं, इसे जानने के लिए अलग प्रयत्न नहीं करना चाहिए, ये अर्थ है। यहां सात नंबर की टिप्पणी थी भाष्य में अनेन ही के ऊपर, अनेन आत्मना, सात में कहते अनेन ही एतत् सर्वं वेद, वहां टिप्पणी में एतत् सर्व छूट गया है, मंत्र भाग होता है अनेन ही एतत् सर्वं वेद होता है, एतत् छूट गया टिप्पणी में, अनेन ही सर्वं वेद है ना, वहां टिप्पणी सात नंबर टिप्पणी में एतत् शब्द छूट गया, अनेन ही एतत् सर्वं वेद ऐसा मूल है, उसी की प्रतीक ले रहे हैं, अनेन ही एतत् सर्वं वेद इति वाक्येन, वाक्य अनेन इति तृतीया इत्थं भूत लक्षण है, कहते जो अनेन जो है ना, अनेन ही अनेन जो तृतीया विभक्ति है, कर्तृकरण तृतीया का तृतीया नहीं है, ये इत्थं भूत लक्षण सूत्र से तृतीया विभक्ति है, इत्थं भूत लक्षण सूत्र है, कर्तृकरण तृतीया के जो अधिकार में इत्थं भूत लक्षण, जैसे एक व्यक्ति को जटा को देख करके तपस्वी कहा जाता है, जटाविस्तापसः, तपस्वियों के जो अनेक गुण होते हैं उनमें से एक जटा भी है, बाकी तपस्वी का गुण इसमें कुछ भी नहीं है, केवल जटा रखा हुआ है ये देख करके लोग तपस्वी कह देते हैं। जटा भी तृतीय विभक्ति है वहां तापस, इसको तपस्वी कहा जाता है। किसके द्वारा? जटा के कारण। बाकी तपस्वियों का ऐसे कोई आचार आचरण नहीं है उसमें, जटा है, जटा के कारण तपस्वी कहा। कथनचित प्राप्त, किसी प्रकार प्राप्त को इत्थम्भूत कहते हैं। इत्थम्भूत लक्षण सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है यहां, कहां अनेन में, ये अनेन ही सर्वेद में जो अनेन तृतीयांत है इदम शब्द में वह इत्थम भूत लक्षण सूत्र से तृतीय विभक्ति है, ये कह रहे हैं टिप्पणी में। अनेन ही सर्वम वेद इति वाक्य, ये जो वाक्य है इस वाक्य में अनेन इति जो अनेन पद है तृतीय है, तृतीय इत्थम भूत लक्षण, इत्थम भूत लक्षण सूत्र है व्याकरण में तृतीय विभक्ति के लिए, तृतीय विभक्ति है। तथा जब वार्तिकम, इसलिए इत्थम भूत लक्षण को दिखाने के लिए वार्तिककार ने अनेन पद में इत्थम भूत लक्षण से तृतीय विभक्ति, वार्तिककार ने ऐसा कहा अनेनेति तृतीयम इत्थम भूतार्थ लक्षण इदम भी शब्द गम्य प्रत्यंग मात्र सतत्वतः, ये कहते हैं इदम भी शब्द गम्य, जो इदम बुद्धि का जो विषय है जितने भी हैं, इदम इदम इदम जो बुद्धि का विषय है, ये क्या है? प्रत्यंग मात्र सतत्वतः, इसका स्वरूप क्या है? प्रत्येक मात्र ही है, आत्मा मात्र ही है, जैसे घटादि का स्वरूप मृतिका मात्र ही है, इस प्रकार इदम इदम बुद्धि से जितने कहा जाता है ये सब इदम इदम बुद्धि के जितने भी विषय हैं, इदम धी बुद्धि गम्य से कहा, ये कहते हैं हाँ इदम धी गम्य से, जो इदम धी शब्द का जो गम्य है, इदम इदम ज्ञान के जो शब्द होगा तो उससे जितना जाना जाता है, इदम शब्द से जिसको कहा जाता है वह प्रत्यंग मात्र सतत्व, तो उसका स्वरूप क्या है? प्रत्यंग मात्र होने से अनेन इति तृतीय इत्थम भूतार्थ लक्षण, इसलिए अनेन जो तृतीय है यहां इत्थम भूत लक्षण में तृतीय है, कर्तृकर्ण तृतीय में तृतीय नहीं है, इसके अर्थ करते हैं वार्तिक में। इत्थम भूतम अर्थम, इस प्रकार का अर्थ है, इदम शब्द प्रत्यय विषय अखिलम इदम दृश्यातम, इदम शब्द प्रत्यय का जो इदम शब्द जैसा कहा जाता है जगत को, इदम शब्द प्रत्यय, इदम शब्द जन्य जो ज्ञान होगा उस ज्ञान का जो विषय है जगत, अखिलम दृश्य जातम, जितने भी दृश्य वर्ग जितने भी है संपूर्ण दृश्य वर्ग प्रत्यंग मात्र, आत्मा मात्र ही है, जैसे आभूषण जितने भी होते हैं सुवर्ण मात्र ही है, विवर्तवाद को लेकर बोल रहे हैं मात्र। इमम अर्थम लक्ष्य, इसी अर्थ को लक्षित करता है कौन? गमयति तथा उच्यते, इस अर्थ को करता है, इसे इथम भूत लक्षण कहा। तत्र हेतु हेतु बताते हैं, इदम भी शब्द गम्य प्रत्यंग मात्र सतत्व ही कहा, क्योंकि इदम बुद्धि का जो विषय बनते हैं सब प्रत्येक आत्मा मात्र ही अतिरिक्त है ही। तथा टीका में कहते हैं टिप्पणी के, इदम अर्थ से सर्वस्व अनुभवात्मक, जो सबका अनुभव में आने वाला जो विषय है इदम शब्द का विषय है ये जगत, इदम अर्थ से सर्वस्व अनुभवात्मक प्रत्यंग मात्र स्वभावत्वात्, जो सबका अनुभव में आने वाला जगत आत्मा मात्र स्वभाव वाला है, आत्मा में कल्पित है। इत्थम भूत लक्षण युक्त तृतीय, इत्थम भूत लक्षण में तृतीय विभक्ति सही है अनेन पद में, ये कहा। तथा च अनेन सर्वाभिन्नतया, अनेन आत्मना सर्वाभिन्नता, सबसे अभिन्न है आत्मा, क्योंकि मिट्टी के पात्रों में मिट्टी अभिन्न है सब में है, अनेन सर्वाभिन्नतया या आत्मा के द्वारा सबसे अभिन्न आत्मा के द्वारा ज्ञाते न, इस आत्मा को जानने से ज्ञाते न आत्मना इत्यर्थम अभिप्रेत, इस आत्मा को जानने से सब जाने हुए होते हैं, ये अर्थ है वहां अनेन पद, इसी अर्थ को बताता है ये कहा अनेन ही ये तत् सर्वम वेद, इसी के द्वारा सब जाना जाता है, जानता है व्यक्ति, ये कहा। आगे आगे भी टिप्पणी नहीं, आगे भी है वाक्य, आगे पूर्व पक्ष बोलता है नानो अन्य ज्ञान है ना अन्य ज्ञाते, महाराज आत्मा को जानने से जगत कैसे जाना जाता, आने नहीं है तत्सर्वम वेद कैसे बोल दिया, अन्य के ज्ञान से अन्य को नहीं जाना जाता, अन्य वस्तु के ज्ञान से घट के ज्ञान से पट को जाना जाता है क्या, गो के ज्ञान से महिष को जाना जाता है क्या, अन्य ज्ञान से अन्य ज्ञान नहीं होता, या आत्मा के ज्ञान से सब जगत का ज्ञान कैसे होगा, आने नहीं सर्वम एतद वेद कैसे बोला श्रुति, ननो अन्य ज्ञान है ना अन्यत न ज्ञाते, अन्य ज्ञान से अन्य का ज्ञान नहीं होता, यदि चेत इति ऐसा पूर्ववादी बोले तो सिद्धांत कहते हैं अस्य परिहारम, इसका उत्तर हम, इसका खंडन दुंदुव्यादि ग्रंथेन वक्ष्याम। द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण जो मैत्रेयी ब्राह्मण है वह दुंदुव्यादि आज्ञा दृष्टांत देंगे। दुंदुवी जो नगाड़ा होता है मंदिरों में रहता है, बहुत बड़ा बजाता है, तो कहते हैं उसके जो अनेक प्रकार की ध्वनियां, ऊंचा ध्वनि मंद ध्वनि जितने भी होते हैं, नगाड़ा बजता है ना, उन ध्वनियों को पकड़ना संभव नहीं है। कितने ध्वनि निकलते हैं पकड़ने से उन्हें, किंतु नगाड़े को यदि पकड़ लिया, माने नगाड़ा है समझ लिया, तो ध्वनि आ गई अपने आप। मैं कारण को जाने से कार्य जाने हुए होते हैं, अथवा जो आघात आप पीड़ते हैं नगाड़े को, आघात को जाने से सब ध्वनियां जाने जाते हैं, चाहे मंद स्वर हो चाहे ऊंचा स्वर हो, तार मंद ध्वनि जाना जाता है, और एक एक करके ध्वनि को समझना संभव नहीं है, ऐसा दृष्टांत देंगे। इसी प्रकार यहां भी कारण है आत्मा, माने विवर्त कारण, जगत का विवर्त कारण आत्मा है, तो कारण को जानने से विवर्त जाना हुआ होता है। आगे जो द्वंद्व व्याधि का दृष्टांत है, द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण मैत्री ब्राह्मण, उस दृष्टांत से हम आगे बताएंगे इस बात को। माने अन्य ज्ञान से अन्य ज्ञान हो जाता है, सर्वत्र अन्य ज्ञान कार्य कारण भाव होगा, क्या होगा कार्य कारण भाव होगा, तो कारण को जानने से कार्य जाना हुआ होता है, क्योंकि जो शब्द के लिए वहां द्वंद्व भी कारण है, तो शब्द पकड़े जाते हैं द्वंद्व पकड़ने से, ये दुंदुवी है समझने से आ जाता है। इसी प्रकार यहां भी हम वहां कहेंगे इस बात को, उत्तर वहां देंगे, आप अभी चुपचाप रहना इस बात का, अन्य ज्ञान से अन्य ज्ञान नहीं होता ये मन में रखना, अभी हम वहां उत्तर देंगे इसका द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण में। ठीक है, देखें उत्तरम आह, सिद्धांत उत्तर देते हैं। पूर्वादि ने कहा कि तदेत इत्यादि वाक्य प्रश्न था, जो प्रश्न था महाराज आत्मा भी जानने योग्य, अन्य भी जानने योग्य, फिर आत्मा के लिए जानने के लिए प्रयत्न ज्यादा क्यों किया जाता, अनात्म विज्ञान में क्यों नहीं प्रयत्न किया जाता, यह प्रश्न था। उसका उत्तर अत्र उच्यते कहा, तदेतत् प्रकृतम ब्रह्म पदनियम इत्यादि कहा था। ठीक है, निर्धारणम एव अस्य स्फुरति, अस्य सर्वस्य निर्धारण कहा ना, तदेतत् पदनियम अस्य सर्वस्य यद आत्मा, जो अस्य सर्वस्य निर्धारण में षष्ठी विभूति कहा था भाष्यकार ने, तो उसी को ही स्पष्टीकरण करते हैं। अस्मिन् का अस्मिन् सर्वस्मिन् इस संपूर्ण जगत में वही जानने योग्य, आत्मा ही जानने योग्य, ये जानने योग्य नहीं है, वस्तु जानने योग्य नहीं, आत्मा ही जानने योग्य है। एक आगे पूर्वादि की शंका होगी, नान्यते इति उक्तत्वात्, आपने कह दिया था ये तदे तदे तद एव प्रकृतम पदनीयम वामनीयम नान्यत, ऐसा बोल दिया है, अन्य जानने योग्य नहीं, आत्मा ही है कहा, तो नान्यति उक्तत्वात् आपने अन्य जानने योग्य नहीं कह दिया है, कहने से अनात्मनो विज्ञातव्य अभावत से, अनात्मा यदि विज्ञातव्य नहीं है, विज्ञातव्य का अभाव है यदि है, जानने योग्य नहीं है अनात्मा से, अनेन ही इत्यादि शेष विरोध है। आगे अनेन सर्वम भेद, अनेन ही एतत् सर्वम भेद, ऐसा आएगा, अनेन ही एतत् सर्वम भेद, ये वाक्य से साथ विरोध हो जाएगा। तो आगे वाक्य आने वाला है, अनेन ही इत्यादि शेष विरोध, अनेन ही एतत् सर्वम भेद जो वाक्य आएगा उसके साथ विरोध होगा, विरोध होगा, क्योंकि भेद बोला अन्य को भी जानता है बोला हुआ है, उसके साथ विरोध होगा, ये शंका आ गई। सियादिति संकते कहा, दस की टिप्पणी है, वाक्य शेष के साथ विरोध होगा, आपने नान्यत विज्ञातव्य बोल दिया है, वहां का अन्य नहीं एतत् सर्वम भेद में वहां जानना होता है, तो अन्य वस्तु है, बाकी से इसका विरोध संकते कहा, किम न विज्ञातव्य में वान्य, क्या अन्य विज्ञातव्य नहीं है क्या, ये पूर्ववादी ने पूछा, तो सिद्धांत उत्तर देंगे, तस्य अज्ञेयत्व निषेध है, थी सिद्धांत निषेध कर, अज्ञेय नहीं है वो भी ज्ञेय है, जानने योग्य अन्य वस्तु भी जानने योग्य है, जानने योग्य नहीं ये बात में है सिद्धांत ने कहा, न कहा। फिर पूर्वादी बात किम तरी, फिर क्या किम तरी, तो किम तरी तस्या भी ज्ञातव्यत्व नान्यति वचन हमने कहा सब, जब तस्या माने अन्य भी यदि गए है, तस्या भी माने अन्य से अन्यश्यापी अन्य भी यदि गए है, तो फिर नान्यत करके जो आपने भाष्य में कहा था वो वचन अनवकाश होगा, ये शंका आगे तो कहा, तस्या सावकाशत्व दर्शाई थी सिद्धांत ने कहा, उसके सावकाश अन्य भी जाना जानने योग्य है, नैय ने है कैसा है सावकाश दिखाते हैं, आत्मज्ञान से उनका ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान की अपेक्षा नहीं, एक अन्य में तात्पर्य है, यही है ज्ञातव्यत्वेपि कहा भाष्य में, जानने योग्य होने पर भी न पृथक ज्ञानांतरम अपेक्षित, अन्य ज्ञान आत्मा आत्मज्ञान होता, आत्मज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखते जगत ज्ञान के लिए। ठीक है, ठीक है। आत्मना सकाशात अनात्मनो अर्थांतरत्वात्, पूर्वादि कहते हैं हमारा आत्मा से अनात्मा भिन्न वस्तु है, अर्थांतर है, भिन्न वस्तु है, भिन्न वस्तु है, अर्थांतरत्वात्। तस्य आत्मज्ञानात् ज्ञातव्य तो अयोगात्, उस अन्य वस्तु का आत्मज्ञान से ज्ञातव्य होना संभव नहीं है, क्यों, भिन्न वस्तु है वो। योगा ज्ञातव्यत्व ज्ञानांतरम अपेक्षितव्यम, अन्य वस्तु ज्ञातव्य है तो अन्य ज्ञान की अपेक्षा रखनी पड़ेगी, क्यों, अनात्म वस्तु आत्मा से भिन्न है, भिन्न होने से आत्मज्ञान से उनका ज्ञान होगा नहीं, तो उनको जानने के अन्य ज्ञान की अपेक्षा करनी चाहिए। यह शंका करता है पूर्वादि, कस्मात करके कहा, कैसे, तो सिद्धांत कहते हैं अने नहीं है तत्सर्व बेरा, यही उत्तर है आगे, इसी आत्मा के जानने से ही सब जानता है व्यक्ति, सबको जानता है। अनेन आत्मना ज्ञाते न ही मन अस्मात एतत् सर्वम अनात्म जातम अन्यत यत सर्वम वेद जानाति, सबको जानता है। ठीक है, कहा उत्तर वाक्य, वाक्य ने उत्तर आगे का वाक्य है, आगे वाक्य क्या, तदेतत् पद नियम अस्य सर्वस्य एतत् आत्मा, इसके आगे वाक्य अनेन ही एतत् सर्वम वेद, ये उत्तर वाक्य आगे का वाक्य है, इसके द्वारा उत्तर देते हैं अनेन ही इत्यादि का। आत्मनि अनात्म जात से कल्पितत्वात्, आत्मा में अनात्म वर्ग कल्पित है, जैसे घट आदि मिट्टी में कल्पित है, तो मिट्टी के जाने से घट आदि जाने हुए होते हैं, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान यही होता है। इसी प्रकार आत्मा में अनात्म वस्तु सारे कल्पित हैं, जो शरीर आदि जितने भी अनात्म वस्तु है सब कल्पित है आत्मा में। आत्मनि अनात्म जात से, जात माने वर्ग, जितने अनात्म वर्ग है वो कल्पित होने से कल्पितत्व, तस्य मन अनात्म वर्ग से, जो अनात्म वर्ग है जितने भी है, तस्य मन अनात्म अनात्म वर्ग जितने हैं उनका, तद अतिरिक्त स्वरूप अभावात, आत्मा से अतिरिक्त स्वरूप नहीं है इनका, कल्पित वस्तु का स्वरूप अधिष्ठान से अतिरिक्त स्वरूप होता नहीं है, मान अविचार काल में होता है, विचार काल में अतिरिक्त स्वरूप नहीं होता, अज्ञान काल में अतिरिक्त दिखता है किंतु ज्ञान काल में नहीं दिखेगा, रज्जु में दिखने वाला सर्प ज्ञान काल में रज्जु से अतिरिक्त नहीं दिखता, अतिरिक्त स्वरूप नहीं है जगत का, यही है। आत्मने अनात्म जात से कल्पितत्वात्, आत्मा में अनात्म वर्ग कल्पित होने से कल्पित है, तस्य माने अनात्म जात से, जो अनात्म वर्ग है उसका, तद अतिरिक्त माने आत्मा, आत्मा अतिरिक्त स्वरूपाभावात, आत्मा से अतिरिक्त स्वरूप है ही नहीं उसका, स्वरूपाभावात तज ज्ञाने नैव, आत्मज्ञाने नैव, आत्मज्ञान के द्वारा ही ज्ञातत्व सिद्धे, अनात्म का भी ज्ञातत्व सिद्ध हो जाता है, क्यों, अतिरिक्त स्वरूप है ही नहीं, तो आत्मा को जाने से जाना हुआ हो जाता है, नास्ति ज्ञानांतर अपेक्षा इतर, उसको जानने के लिए अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, अनात्म वर्ग को जानने के लिए आत्मज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, इस सिद्धांत का तात्पर्य है। लोकदृष्टि में आश्रित अनेन इत्यादि वाक्यार्थम आक्षिपति, लोकदृष्टि अज्ञानियों की दृष्टि को लेकर के, महाराज मिट्टी अलग है घट अलग है, अज्ञानी तो यही बोलेगा ना, मिट्टी में तो पानी नहीं लाया जाता है, जलाहरण नहीं होगा, घट में जलाहरण होता है, भिन्न वस्तु है वो, ऐसा मानते हैं नैयायिक आदि भी ऐसे आरंभवाद में भिन्न मानते हैं, तो ननु अन्य ज्ञान है ना, अन्यत न ज्ञायते, पूर्वादि बोल रहा है, माने आत्मा को जाने से जगत कैसे जाना जाता है, अन्य ज्ञान से अन्य का ज्ञान होता नहीं है, ये लोक दृष्टि है, लोक दृष्टि माने अज्ञा दृष्टि का टिप्पणी है, जो अज्ञानी की दृष्टि से दृष्टि को आश्रय लेकर के अनेन इति वाक्य अर्थम आक्षेप करते, अनेन वाक्य के ऊपर आक्षेप करता है पूर्वादि, महाराज अन्य ज्ञान से अन्य ज्ञान कैसे होता, नो अन्य ज्ञान है ना अन्यत न ज्ञान है, अन्य ज्ञान से अन्य ज्ञान नहीं होता, ऐसा पूर्वादि ने कहा। सिद्धांति कहेंगे ठीक है, क्यों भाई, यह कार्यकारण भाव है, जहां पर वो महिष जैसा नहीं है, यहां गाय को जानने से भैंस का ज्ञान नहीं होता, ऐसा वाला नहीं है, आत्मा और जगत में कार्यकारण भाव है, विवर्त कार्यकारण भाव है, जहां विवर्त कार्यकारण भाव होगा वहां पर कारण को जानने से कार्य जाना हुआ हो जाता है, अन्य ज्ञान से अन्य ज्ञान हो जाता है, ये कहते हैं। आत्मकार्यत्वात् अनात्मना, जो अनात्म वर्ग है ना, आत्मा का कार्य है ये, आत्मा का कार्य विवर्त कार्य है, परिणाम ही नहीं, परिणाम कार्य नहीं, विवर्त है आत्मा, अनात्म दिखता है। आत्मकार्यत्वात् अनात्मना, जो अनात्मा है वो आत्मा का कार्य है, होने से तस्मिन् अंतर्भावात्, कार्य को कारण में अंतर्भाव कर दिया जाता है, आत्मा में अंतर्भाव हो जाते हैं, तस्मिन् मन आत्मनि अंतर्भावात्, आत्मा मतलब भाव होना चाहिए, तज ज्ञान है ना, आत्मज्ञान है ना, आत्मज्ञान है ना, ज्ञानम उचितम कार्य अनात्मा ना ज्ञानम उचितम, अनात्म ज्ञान हो जाएगा, उचित है ये परिहरती। ये खंडन करते हैं सिद्धांत, उत्तर देते हैं, इसका जो उत्तर होगा ना हम दुंदुवी दृष्टांत से देंगे, द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण दुंदुवी आदि के दृष्टांत से हम देंगे, वहां कहेंगे वक्ष्याम वगैरह भाष्यकार हम कहेंगे उस बात को, वहां हम बताएंगे वहां। हाँ, इस प्रश्न को यही रखना, वहां उत्तर वहां मिलेगा, द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण उत्तर देंगे हम। ठीक है, आगे ठीक है। सत्य उपाया भावात आत्मतत्व से पदनीयत्व सिद्धि संगत है। पूर्वादि कहता है महाराज, आत्मा को जानने के लिए क्या साधन है, शास्त्र और आचार्य, ये तो साधन है, आचार्य उपदेश करेंगे शास्त्र के माध्यम से, यही तो है ना, शास्त्र भी कल्पित है, आचार्य भी कल्पित है, उपाय सत्य नहीं है। क्योंकि जब नेति नेति के द्वारा निषेध किया जाता है, या आचार्य बचेंगे वहां, शास्त्र बचेगा, कुछ नहीं बचता। तो सत्य उपाय अभावत, आत्मा को जानने के जो उपाय हैं सत्य नहीं है, कल्पित है सब उपाय। सत्य उपाय अभावत, सत्य उपाय के अभाव होने से, सत्य वस्तु है ही नहीं कोई आत्मा को जानने के लिए, उपाय अभावत आत्मतत्व से पदनीयत्व असिद्धि। आत्मतत्व को जानने योग्य कहा था, तदेतत् पदनीयम अस्य सर्वस्य, यदि आत्मा कहा था पदनीयत्व की असिद्ध है, जानने योग्य नहीं हो सकता आत्मा, जानने किससे जानेंगे, क्यों, उसके उपाय सत्य नहीं है कोई, सत्य उपाय अभावत, सत्य वस्तु है ना, आचार्य श्रुति यही तो उपाय होते हैं आत्मा जानने के लिए, सब असत्य है, सत्य नहीं है, कल्पित है सब। जब नेति नेति के द्वारा निषेध होता है तो कोई आचार्य आदि बचेगा क्या, कोई नहीं बचने वाला। सत्य उपाय अभावत, सत्य उपाय मेरे कारण है ना, उपाय न होने से आत्मतत्व से पदनीयत्व असिद्धि है, आत्मतत्व को जो जानने योग्य कहा था असिद्धि है वो, इति संकते, ऐसा पूर्वादि शंका करता है। कथम पुनर्यतत् पदनीयम, यतत् बने आत्मतत्व, यह आत्मतत्व कैसे जानने योग्य है, क्यों, उसके जो उपाय हैं सत्य नहीं है, कल्पित हैं, कल्पित उपाय से कैसे जाना जाए उसको, कथम यतत् पदनीयम इति, ये पूर्वादि ने कहा। तो सिद्धांत का उत्तर देते हैं, यथा हवई पदेन अनुविंदेत, ऐसा दृष्टांत दिया, जैसे किसी की गाय आदि खो जाती है, पहले जमाने में कच्चे सड़क होते थे ना, अब तो पक्का सड़क हो गया, इसके लिए दृष्टांत नहीं है। गाय आदि खो गई, खोने पर क्या करते थे, उसके खुरी के पदचिन्ह देखते थे, जहां पदचिन्ह पड़ा हुआ देश, अथवा पदचिन्ह का खुरी के चिन्ह पड़ा हुआ देश का ज्ञान होता था उनको, हाँ ये गाय का खुर का खुरी का निशान वाला देश है, तो उसको ढूंढते ढूंढते जाते थे, गाय मिल जाता था। वो जो गाय की खुरी जो देख रही है वो सत्य है कि असत्य है, वो कल्पित है, ये जो जमीन में जो दिखाई दे रहे कल्पित है, उसके द्वारा सत्य गाय की प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए कहा तदेतत्, ये कहा यथा हवई पदेन अनुविंदेत, ऐसा जिस प्रकार दृष्टांत है, पद माने होता है गोपद से चिन्ह देश, गोपद के चिन्हित से चिन्ह देश, अथवा गोपद के चिन्ह से चिन्हित देश का ज्ञान, या पद शब्द का अर्थ यह है, पद्यते प्राप्यते अनेनेति पद, पद शब्द में करण कारक में प्रत्यय है, जिसके द्वारा पाया जाता है उसको पद कहा जाता होगा। यथा हवई पदे अनुविंदे, जिस प्रकार पद से जाना जाता है यही है। यथा हवई लोके, लोक में है, लोक में, या लोके शब्द मूल में नहीं है, यथा हवई पदे अनुविंदे थे भाष्यकार ने लोके लगा दिया, लोक में जिस प्रकार पदे न, पद शब्द का अर्थ करते हैं क्या है, पद पदे न तृतीयांत है, तो पद शब्द का अर्थ करते हैं गवादि खुरांकित देशो पदम इति उच्यते, गवा गो आदि के खुर से जो अंकित देश होगा, गवादि के खुरी से जो अंकित देश होगा, उस देश को पद शब्द से कहा जाता है, क्यों, उसी के माध्यम से गाय पाया जाता है, गाय खोई हुई है तो गाय के खुरी से अंकित जो देश होगा, उसी देश को देखते देखते देखते जाने से गाय मिल जाती है। ये जो असत्य से सत्य की प्राप्ति जिस प्रकार यहां होती है लोक में, ठीक इसी प्रकार आचार्य आदि जो कल्पित हैं असत्य हैं, शास्त्राचार्य आदि, उसके द्वारा आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, आत्मा जाना जाता है, जैसे गाय लब्ध लाभ हो जाता है उसे आत्मा लाभ हो जाता है, ये कहना है, ये दृष्टांत दिया। यथा भाई लोके, जिस प्रकार लोक में पदे ना माने गवादी खुरांक तो देश गवादी गाय हो भैंस हो बकरी हो जैसा खोया हुआ हो, केवल गोई होना कोई जरूरी नहीं है, जो भी खो गए हो तो यथा भाई गवादी गुआ गुआ आदि गवादी गाय आदि के खुर से अंकित जो देश होगा, पद चिन्ह से अंकित जो देश हो वो भी होगी पदम इति उच्चते, उसी को यहां पद कहा जाता है। पद्यते अनेन इति पद्यते बारे प्राप्यते अनेन इति पदम, जिसके द्वारा पाया जाता है उसको पद कहा, इसी चिन्ह के द्वारा वस्तु पाया जाता है इसलिए पद कहा जा पद इति उच्चते तेन पदे न, उस पद के द्वारा माने पद का अर्थ गो आदि के खुरी से अंकित देश, उस पद के द्वारा नष्टम माने अदृश्यम कहा हुआ नष्टम का अर्थ ये टिप्पणी में क्यों रस आदर्शन धातु है, रस आदर्शन है नष्ट माने अदृश्य दिखता ही नहीं पड़ता उसी को रस दास निष्ठा प्रत्यय करने के तो नष्ट बनता है, नष्ट माने अदृश्य यही है, नष्ट शब्द का अर्थ होता है अदृश्य, जो अदृश्य वस्तु है वस्तु दिखाई नहीं पड़ रहा है किंतु उसके चिन्ह दिखाई दे रहा है जमीन में, तो नष्ट माने विविध शितम व्यत्तुम इष्टम, यहां ये विविध शितम बनाने के विद्री लाभे धातु है उसके बना हुआ है, विद ज्ञाने से नहीं विद्री लाभे विद धातु लाभ अर्थ में तुदादि में आता है, बिंदती बनता है नुम आता है से मुजादि नाम नुम आता है विद लाभ है, उससे सन कर दिया, सन करने में विविध सा बना हुआ है उसके आगे निष्ठा लगा करके विविध स्तम बना दिया विविध स्तम, अच्छा माने लब्धुम इष्टम प्राप्त करना इष्ट जो वस्तु है पदे न पद चिन्ह के माध्यम से, पद चिन्ह से अंकित देश के माध्यम से माने विवत्सित माने विवत्सित का अर्थ है लब्धुम इष्टम, जो लब्ध प्राप्त करना इष्ट है पशु वो पशु है पदेन अन्वेषमाणु अनुविंदेत लभेत, पदेन अनुविंदेत है वो पद चिन्ह के माध्यम से जो अन्वेष करता जाए अन्वेषण करने वाला व्यक्ति लभेत प्राप्त करता है, माने बिंदेत माने लभेता बोल दिया लभ धातु से दृष्टांत दे दिया, बिंदेत का अर्थ लभेता या विद ज्ञाने नहीं है विद्री लाभे धातु है यहां ऐसा कर रहा तो लभे प्राप्त कर लेता है माने अनित्य साधन से टिप्पणी, अच्छा पूर्व में अच्छा अच्छा आगे पहले भाष्य होने दीजिए, अच्छा लभे थे चलो एक दो में कहा, एक में कहते हैं दुंदुभ्यादि ग्रंथ है ना बक्ष्याम बोल दिया हमने ये कहते हैं इसका परिहार अन्य ज्ञान से अन्य ज्ञान हो जाता है, कार्य कारण भाव जहां होगा वहां अन्य ज्ञान से अन्य ज्ञान होगा, कारण ज्ञान से कार्य ज्ञान हो जाता है, यह हम दुंदुव्यादि दृष्टांत से कहेंगे क्या है दुंदुव्यादि दृष्टांत कहते हैं, नंबर दे दिया टिप्पणी में 247 द्वितीय अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के सप्त मंत्र कंडिका है वहां यही है, दो नंबर कहा कथम इति कथम पुनरेतत पद नियम आत्मतत्व कैसे प्राप्त करने योग्य है, क्यों साधन असत्य है उपाय असत्य है शास्त्र असत्य आचार्य असत्य, उस असत्य साधन से कैसे प्राप्त किया जाएगा, कैसे पद नहीं है प्राप्त कैसे किया जाए, कैसे ज्ञान होगा आत्मा का, उपाय असत्य है सब ये पूर्वादि टीका में बोला था उसी का अर्थ है, कथम दो नंबर टिप्पणी में कहा आत्मा अज्ञान जनित त्वाद कल्पित, आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न होने से, जब तक आत्मा का अज्ञान है तब तो आचार्य दिखता है शास्त्र दिखता है, जब तक अपना ज्ञान नहीं है तब तक क्या दिखेगा, अन्य वस्तु दिखेगा शास्त्र दिखेगा आचार्य दिखेगा ये सब, आत्मा अज्ञान जनितत्व आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न होने से कल्पित तावत आचार्य आदि, कल्पित है आचार्य आदि क्यों आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न है, आत्मज्ञान काल है आचार्य नहीं दिखते कल्पित है, आत्मा अज्ञान जनितत्व आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न होने से इसलिए कल्पित तावत आचार्य आदि, आचार्य आदि शास्त्र आदि सब कल्पित हैं, पूर्वादि ये यही शंका है कल्पित कल्पित आचार्य आदि उपाय, आचार्य जो उपाय है आत्मा को जानने के जो साधन है कल्पित है क्यों आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न है ये सब, इसलिए कल्पित तेरा आचार्य मान कल्पित ना कल्पित आचार्य के द्वारा अज्ञान तत्कार्य असंसृष्टम सत्यम ब्रह्म, और ब्रह्म कैसा है अज्ञान से और अज्ञान के कार्य से असंसृष्ट है, ना अज्ञान से संबंध रखता है ना अज्ञान के कार्य से संबंध रखता है, असंग है वो असंसृष्ट ब्रह्म है, अज्ञान से भी संबंध है अज्ञान के कार्य से संबंध है, और आचार्य भी अज्ञान के कार्य है आत्मा के अज्ञान के कार्य है वो, और ब्रह्म कैसा है अज्ञान और अज्ञान के कार्य से असंसृष्ट है, संबंध नहीं है ब्रह्म का, ऐसा असम सृष्टम सत्यम ब्रह्म, सत्यम ब्रह्म न ज्ञातुम सक्यम, ब्रह्म को जानना संभव नहीं है। क्यों? आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न कल्पितादि आचार्य आदि हैं, उपाय यह है उसे जो अज्ञान का भी संबंध नहीं रखता, अज्ञान के कार्य के साथ, अज्ञान के कार्य हैं आचार्य आदि उनके साथ भी संबंध नहीं रखता, ऐसा जो असंश्रेष्ठ ब्रह्म है न ज्ञातुम सक्यम, उसको जानना संभव नहीं है। गुरुवादी के अभिप्राय यही है। मिथो विरोधात्, असंश्रेष्ठ ब्रह्म है अज्ञान से संबंध नहीं रखता और आचार्य आदि अज्ञान से संबंध रखने वाले, ब्रह्म आचार्य के अज्ञान से संबंध नहीं रखता, अज्ञान के कार्य से भी संबंध नहीं रखता और ये आचार्य आदि अज्ञान से संबंध रखते हैं, परस्पर विरोध है। तो कैसे यहां पर आत्मा को जाना जाए? उपाय है ही नहीं, सत्य उपाय कोई है नहीं, असत्य उपाय से सत्य आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? ये पूर्वादि की प्रश्न है, कथम, यही प्रश्न है। गवादि में दो नंबर तीन नंबर से पढ़ दिया, गवादि या पदेन अनुविंदेत है ना, माने पद शब्द का अर्थ गाय के खुरी आदि से, गायों के खुरी आदि से अंकित देश या अंकित देश का ज्ञान, यही कहने या टिप्पणी में कहेंगे उसके ज्ञान से कहते हैं। यथा अज्ञात खुरादि अंकित देश हेतु कहा, जैसे अज्ञात खुरादि हैं, गाय के खुर ज्ञात नहीं है, कहां है गाय का खुर? तो गाय के साथ है, गाय के जो खुरी है गाय के साथ है, कहां गाय है? वही है खुरी। यथा अज्ञात खुरादि अंकित, जो अज्ञात खुरादि है उसके द्वारा जो अंकित देश है, अंकित देश या पदचिन्ह पड़ा हुआ है देश में, भूमि इसमें, उस देश हेतु वो गाय का ज्ञान, गवादि का ज्ञान होता है हेतु का, अथवा खुरादि अंकित देश ज्ञान हेतु का, अथवा देश हेतु का है, अथवा गवादि के खुर से अंकित देश का ज्ञान का हेतु, ज्ञान हेतु का नष्टे माने अदृश्य विवक्षित, माने विवक्षित है पशु जो बोलना इच्छा है, पशु माने अभिपत है पशु, जिस पशु का गवादो बोध हो जाए, गाय आदि के विषय ज्ञान हो जाता है, माने पदचिन्ह के द्वारा गाय आदि का ज्ञान होता है, अन्वेषण करने पर होगा। इस प्रकार शास्त्राचार्य जी के द्वारा भी उनके वचनों का अन्वेषण करने करते सत्य आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, ये बोलना चाह रहे हैं, इसलिए दृष्टांत ऐसा ले दिया है स्मृति में, यथा हवाई पदे न अनुमंडित गवादो बोध जाए गाय सच, वो बोध जो है ताभ्याम असंस्पृष्ट गवादी मात्र विषय, वो जो बोध होगा वह न तो गाय के खुरी से अंकित देश है वो, न गाय के खुरी से देश से अंकित ज्ञान है वो, वो जो गाय का ज्ञान होगा वो ज्ञान अतिरिक्त है, ताभ्याम असंस्कृत, वो दोनों से अतिरिक्त है, गाय के खुरी से अंकित देश से भी भिन्न है वो जो गाय का ज्ञान, और गाय के खुरी से अंकित देश का ज्ञान से भी भिन्न ज्ञान है, ताभ्याम असंस्कृत विषय, वो दोनों से ताभ्याम अस्पृष्ट गवादि मात्र विषय, वो दोनों से अस्पृष्ट है, गवादि को विषय करता है ज्ञान, ठीक उसी प्रकार यहां समझना, अनित्य से नित्य के ज्ञान में, असत्य से सत्य के ज्ञान में दृष्टांत दिया है, जैसे पदचिन्हादि के अंकित देश असत्य है, उसके द्वारा सत्य वस्तु की प्राप्ति होती है अन्वेषण करने पर, इस प्रकार शास्त्र आचार्य असत्य है, ठीक है कल्पित है होने पर भी उनके वचनों का अन्वेषण करते करते चलेंगे तो आत्मा मिल जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं आत्मा की प्राप्ति हुई। तथा उसी प्रकार नाम रूपादि प्रपंच उपाय हेतु का, आचार्य आदि नाम रूपाय उपाय क्या है, नाम रूपादि जो है ना, नाम रूपादि प्रपंच उपाय हेतु का, नाम रूपादि प्रपंच के उपाय, यही उपाय से उसको जानना है, अप्रपंचात्मक भूमि जो प्रपंच रहित व्यापक तत्व, उसमें प्रतीचि बोध जाए प्रजाए आत्म तत्व का बोध हो जाएगा, यही उपाय यही है, नाम रूपादि के द्वारा चलते चलते अन्वेषण करते करते आत्मा का ज्ञान होना है, ये वस्तु क्या चीज है इसको ढूंढते जाएंगे तो आत्मा मिलेगा, कल्पित वस्तु को ढूंढने पर अधिष्ठान मिलेगा जाए। तथा च कार्य कारण असंबंधी प्रत्येक अर्थ ज्ञप्त, जैसे कार्यकारण दोनों से संबंध नहीं रखता, ऐसा जो प्रत्येक ज्ञान है उसके ज्ञान के लिए यथाह इत्यादि दृष्टांत, यथाह पदे नवे पदे न बिंदेत, यथाह वही पदे न बिंदेत, ये वाक्य इसके लिए है। यद अथवा अवस्था द्वये न वस्तुति, पूर्वादि बोलेगा जागृत स्वप्न में आत्मज्ञान होना संभव नहीं है, पूर्वादि कहेगा यदवा अवस्था द्वये न वस्तुधि, वस्तुधि आत्मधि, आत्मबुद्धि नहीं हो सकती, आत्मज्ञान नहीं हो सकता, क्यों? अज्ञान तत्कार्य विरोधात्, अज्ञान और उसका कार्य है जागृत स्वप्न में, अज्ञान भी है उसका कार्य भी है, साक्षात विरोध होता है, जागृत स्वप्न में अज्ञान भी है अज्ञान का कार्य भी है, दोनों होने से उसके साथ आत्मज्ञान का विरोध है, इसलिए आत्मज्ञान होना संभव नहीं है। स्वापे भी न तद्धि, सुषुप्ति में भी आत्मज्ञान होना संभव नहीं है। स्वाप माने सुषुप्ति, सुषुप्ति में भी न तद्धि माने आत्मधि, आत्मबुद्धि आत्मज्ञान नहीं हो सकता। क्यों? अज्ञान प्रतिबंधात, वहां भी अज्ञान का प्रतिबंधक है, अज्ञान प्रतिबंधक बनकर बैठा हुआ है आत्मज्ञान, वहां भी तीनों अवस्था में आत्मज्ञान होना संभव नहीं। जागृत और स्वप्न में तो अज्ञान भी है, अज्ञान का कार्य भी प्रतिबंधक बने हुए हैं, आत्मज्ञान होना संभव नहीं है। और सुषुप्ति में भी अज्ञान का कार्य तो नहीं किंतु अज्ञान है, व्यवधान है, इसलिए प्रतिबंध है, आत्मज्ञान होना संभव नहीं। अतः ततो मेयत्व सिद्धि, इसलिए आत्मा में मेयत्व नहीं हो सकता, ज्ञान होना संभव नहीं है, पूर्वादि की शंका है। यदि चौद्य अनुपत्ता यह दृष्टान्त, ऐसा प्रश्न आ सकता है पूर्वादि का, इसको हटाने के लिए यह दृष्टान्त, क्या दृष्टान्त? यथा अवय पदेन अनुविंदेत, यह दृष्टान्त है, माने असत्य से भी सत्य के अन्वेषण होता है, इसके लिए कहा। अत्र इस पक्ष, अत्र पक्ष माने इस पक्ष में जागृत स्वप्न में आत्मज्ञान हो नहीं सकता, क्यों? अज्ञान और अज्ञान का कार्य प्रतिबंधक बने हुए हैं, और सुषुप्ति में भी आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, क्यों? अज्ञान प्रतिबंधक है, इसलिए आत्मा का ज्ञान होना संभव नहीं। ये जो पक्ष है पूर्वादि का, इस पक्ष में अत्र पक्ष भी अयम अर्थ, उसमें भी यही अर्थ है। अरे बाबा, असत्य से सत्य का ज्ञान होता है, वही अर्थ है। यथा अवय पदे न अनुविद्यत, यही घटना है, इसमें भी वही है। यथा गवादि खुरांकितम देशम दृष्ट्वा, जैसे गाय के खुरी आदि से अंकित देश को देख करके, गाय तो नहीं है, गाय के खुरी से अंकित देख करके दृष्ट्वा, तद अनुरोधे न, उसको अनुरोध करके जब व्यक्ति जाता है, अन्वेषण करके जाता है, तद अनुरोधे न गतो, उसके उसी खुरी के अनुरोध करके देश को अनुरोध करके जा रहा है जो व्यक्ति, गतः गवादिकम अन्वेषमाणो, गवादि का अन्वेषण करता जा रहा है व्यक्ति, गाय कहाँ है, तो खुरी से अंकित देश को छोड़ा नहीं उसने, उसको लेकर जा रहा है, चलता जाने वाला अनुसार हो, गवादि आत्मना साक्षात गवादिकम लभते, गवादि रूप से साक्षात गाय आदि को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, माने असत्य था वो गवादि की खुरी थी नहीं, वो खुरी से अंकित देश था, वो जो भूमि में जो चिन्ह पड़ा है गाय के खुर तो है ही नहीं, वो असत्य से सत्य मिल गया उसको, जिस प्रकार मिलता है तथा उसी प्रकार तोमर्थ से प्रतिजा, तत्त्वमसि में आया हुआ तो तोम पद का विषय होता प्रत्येकात्मा, ये जो आत्मा है तोमर्थस्य, तत्त्वमसि महावाक्य में जो तोम का अर्थ है, तोम पद का अर्थ है ये प्रतिजा, इस प्रति का शोधन है ना, इसको शोधन के द्वारा, जब इसको शोधन करके जाएंगे तो आत्मा मिल जाएगा, शोधन है ना, मुमुक्षु प्रत्येगात्मा ना ब्रह्म जाना, मुमुक्षु हो जाए प्रत्येगात्म रूप से ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ऐसी स्थिति है। एक कहा, एक बता दिया, टिप्पणी हो गई। आगे भाष्य में कहते हैं, एवं आत्मनि लब्धे सर्वम अनुलभते इत्यर्थः, इस प्रकार जैसे यथा हवे पदेन अनुविंदत, जैसे गवारी खुर से अंकित देश को छोड़े बिना गवादी का अन्वेषण करके जाने वाले व्यक्ति को असत्य के द्वारा सत्य मिलना है, इसी प्रकार एवं आत्मनि लब्धे, आत्मा को आत्मा मिल जाने पर सर्वम अनुलभते इत्यर्थ, आत्मा प्राप्त करने पर, प्राप्त हो जाने पर सब प्राप्त हो जाता है, यही अर्थ है। कहा दो और तीन की टिप्पणी है, दो में कहा कल्पित श्रुति आदि ना, आत्मा किसे लाभ होना है, कल्पित आचार्य कल्पित श्रुति के द्वारा ही होना है, वास्तव में तो आत्मा अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, वेदांत में एक अविवादित्वीय न श्रुति है न आचार्य है, कल्पित है ये, इन्हीं के द्वारा, इसी माध्यम माने कल्पित के लिए दृष्टांत दिया, जैसे गाय के खुरी से चिन्हित जो जिन्हें देखा वो कल्पित है, वो खुरी नहीं है, वो उसके ढूंढते ढूंढते जाने से सत्य मिल जाता, गाय मिल जाती है, इसी प्रकार यहां भी असत्य जो गुरु शास्त्र आदि है इनके द्वारा अन्वेषण कर, उनके वचनों को अन्वेषण करते चलेगा तो आत्मा मिल जाएगा, इसलिए दृष्टांत है। ये कहा कल्पित श्रुति आदि ना बोल दिया दो नंबर में, तीन नंबर में कहते हैं जानाति अनुलभते माने जानाति प्राप्त करता है। पूर्व पक्ष शंका करेगा, ननु आत्मनि ज्ञाते सर्वम अनित ज्ञायते इति ज्ञाने, माने प्रसंग चल रहा था आत्मा को जानने पर सब जाना जाता है, अनेन ही एतत् सर्वम वेद यह है, तो ननु आत्मनि ज्ञाते सर्वम अनित ज्ञायते इति ज्ञाने प्रकृति, ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, आत्मा को जानने पर सब जाना जाता है, यहां लाभ कहां से बीच में आ गया, आत्मा को जानने पर सब जाना जाता है, प्रकरण यह है यहां, यही कहा ननु आत्मनि, पूर्वादि शंका कर ननु आत्मनि ज्ञाते सर्वम अन्यत ज्ञायते इति ज्ञाने प्रकृति, ज्ञान के प्रकरण है ये, आत्मा जानने पर सबको जाना जाता है, ये ज्ञान के प्रकरण में प्रकृति है। कथम लाभ हो अप्रकृत उसे, ये लाभ शब्द जो अप्रकृत है कहां से कहा आपने, कैसे कहा जाता है इसको, लाभ कहां से आ गया। दो नंबर की टिप्पणी कथम, एक नंबर टिप्पणी कथम वेद इति ज्ञानार्थ है शब्द, पूर्वादि कहता है वहां वेद जो है ना आने नहीं ये तत्सर्व वेद, ज्ञानार्थक शब्द का प्रयोग विद धातु का प्रयोग किया है, वेद जानता है कहा। वेद इति ज्ञानार्थ है शब्द प्रकृति सती, जो प्रकृत है अने नहीं ये तत्सर्व वेद, ये प्रकृत है प्रकृत होने पर मध्य बिंदित इति लाभार्थ है, और बीच में लाभार्थ है ना तृतीयांत है वो, बीच में बिंदित आया यथा अहवई पदे न अनुबिंदित, ये तृतीयांत पद है लाभार्थ है, लाभार्थ वाला जो विधातु का प्रयोग कर दिया बीच में, पहले ज्ञानार्थक धातु का प्रयोग है अने नहीं सर्वम वेद, अनय रही यथा सर्वम वेद, वेद वहां विधातु का प्रयोग है, उसके बाद आ गया लाभार्थक धातु आ गया, बिंदी धातु आ गया बीच में, यथा अहवई पशु अनुबिंदित यथा अहवई पदे न अनुबिंदित, विधातु का प्रयोग बीच में आया दिया। अच्छा उसके आगे लाभार्थे में शब्द न, तो लाभार्थक शब्द के कथन कर पुनर् यह एवं वेद आया, फिर आएगा अंतिम में यह एवं वेद आएगा मंत्र में, फिर ज्ञानार्थक आएगा वहां विधातु का प्रयोग फिर आएगा बीच में ऐसा अंतिम में ऐसा आने से ज्ञानार्थे न शब्द न कथम उपसंहृत, ज्ञानार्थक शब्द के कैसे उपसंहार किया जाता है, पहले ज्ञानवाचक शब्द है वेद शब्द है, बाद में भी यह एवं वेद आएगा अंतिम में, वहां भी वेद विधातु का प्रयोग, तो बीच में कैसे आया ये लाभ शब्द, ये पूर्वादि पूछता है, ये संकेत आशय, ये शंका करने वाले का आश्रय है, क्योंकि प्रकृत है ज्ञान का आने नहीं ये तो सर्वम वेद है प्रकृत है, उसमें लाभ कहां से आ गया बीच में, आगे भी वेद आने वाला है यह एवं वेद, ये कंडिका के अंतिम में यह एवं वेद आएगा, पहले भी वेद है अंतिम में भी वेद है, तो बीच में यह लाभ कैसे आ गया, ये प्रश्न आया तो सिद्धांत न अप्रकृत नहीं है लाभ प्रकृत है, कैसे ज्ञान लाभ है और एकार्थत्व से विवक्षितत्व, या ज्ञान और लाभ दोनों ने एक ही अर्थ में विवक्षित है, आत्मा को जानना आत्मा को प्राप्त करना एक ही अर्थ में प्रयुक्त होता है, अन्यत्र ने अनात्मा में तो ज्ञान अलग होगा लाभ अलग होगा, ग्राम को जानना अलग होता है और ग्राम को प्राप्त करना अलग भिन्न हो जाता है, ज्ञान और लाभ का अर्थ अलग अलग हो जाता है अनात्मा में, जैसे गांव को जानना और गांव को प्राप्त करना लाभ वो भिन्न भिन्न हो जाता है, किंतु आत्मा में ज्ञान और लाभ एक ही अर्थ होता है, जानना ही लाभ है उससे अतिरिक्त लाभ नहीं है, सिद्धांत कहते हैं ज्ञान लाभ है और एकार्थत्व से विवक्षितत्वात्, ज्ञान और लाभ शब्द का एकार्थत्व विवक्षित है यहां आत्मा में। ठीक है, दो नंबर और तीन नंबर की टिप्पणी दो में कहते हैं ज्ञान लाभार्थक शब्द यो, ज्ञान शब्द और लाभार्थक शब्द, वेद शब्द है ज्ञानार्थक है, लाभ के लिए यहां आया बिंदेत आया हुआ है, दोनों एकार्थक है आत्मा में। तीन नंबर का मुक्त विरोधी विशेष, इसलिए कोई विरोध नहीं है, लाभ अर्थ करने पर कोई विरोध नहीं, पूर्वादि का कहना था कि शुरू में ज्ञानार्थक का प्रयोग कर दिया आने नहीं है तो सर्प वेद विधातु का प्रयोग है, और अंत में भी आएगा यह एवं वेद, बीच में कैसे यह लाभ आएगा ज्ञान का प्रकरण है, ऐसा कहा सिद्धांत कर दिया ज्ञान और लाभ एक ही है यहां आत्मा में। आगे भाष्य में कहते आत्मनो अलाभ ही अज्ञान विवाह, आत्मा का जो अलाभ है अज्ञान है, क्या है आत्मा का अलाभ माने अज्ञान, आत्मा का लाभ माने ज्ञान, ज्ञान और लाभ एक ही अर्थ है, आत्मरोही अलाभ हो अज्ञान विवाह, आत्मा का जो अलाभ है अज्ञान ही है वो। चार नंबर की टिप्पणी है आत्मनि लाभस्य ज्ञानमात्रत्व दृष्टांत न साधयति, आत्मा में जो लाभ है ज्ञान मात्र ही लाभ है, इसको दृष्टांत देकर के सिद्ध करते हैं, क्या दृष्टांत है तो कहा आत्मनि अलाभ हो अज्ञान विवाह, आत्मा का जो अलाभ है अज्ञान ही है, तस्मात ज्ञानम एव आत्मनो लाभ, जो ज्ञान है वही है आत्मा का लाभ, आत्मा को जानना ही आत्म प्राप्ति है, गांव को जानना और गांव प्राप्ति में गांव प्राप्ति की क्रिया अलग करनी पड़ेगी, केवल गांव को जानने मात्र से गांव प्राप्ति नहीं होगी, किंतु आत्मा को जानने से आगे कुछ नहीं है एक ही है, तस्मात ज्ञानम एव आत्मनो लाभ, इसलिए ज्ञान ही है आत्मा का लाभ। पांच छह की टिप्पणी है, पांच में कहा उक्त दृष्टांतात, यह दृष्टा दिया ना आत्मनो ही अलाभ अज्ञान में, अज्ञान ही अलाभ है, तो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी, निवृत्ति होने पर लाभ हो गया वो अपने आप, अज्ञान की निवृत्ति होने पर लाभ हो गया, यही है ज्ञान और लाभ एक ही होता है आत्मा में। पांच में ही कहा कि उक्ता दृष्टांत है आत्मनो ही अलाभो अज्ञान में भी यही दृष्टांत है। छह में कहते हैं नित्य लब्धिक स्वरूप से स्वकंठा वर्णवत, आत्मा जो है ना नित्य लब्धिक स्वरूप है, आत्मा नित्य प्राप्त ही है वो, स्वकंठा वर्णवत जैसे गले में पहना हुआ कंठ के समान है, गले में कंठ पहना हुआ भूल से उसको विस्मृति हो जाती है खो गया करके, किंतु बाद में जब कोई बोल देता है तेरे गले में है तो बोलता है हाँ मिल गया मिल गया, अपने कंठ का माने प्राप्ति की प्राप्ति है, अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं, गांव आदि में अप्राप्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए जानना अलग होता है लाभ अलग होता है, और यहां पर जानना ही लाभ है। ये कंठ को जान लिया है करके तो लाभ हो गया मिल गया, स्वकंठा वर्णवत बोल दिया, जैसे आपने कंठ में आभूषण पहना हुआ होता है विस्मृति से भुला हुआ होता है बाद में लाभ होता है, लाभ माने जानना ही लाभ है वहां, इतना ही है ऐसा कहा। आगे तस्मात ज्ञानमेव आत्मनो लाभ हो गया। आगे न अनात्मलाभवत अप्राप्त प्राप्ति लक्षण आत्मलाभ हो, आत्मलाभ अनात्म प्राप्ति के साथ अनात्म अप्राप्त प्राप्ति स्वरूप जो अनात्मलाभ होता है, अप्राप्त की प्राप्ति होती है अनात्मलाभ, ऐसा नहीं है आत्मलाभ, यहां तो प्राप्ति की प्राप्ति है, विस्मृति है प्राप्ति की प्राप्ति है, स्वकंठा वर्णवत दृष्टांत है। न अनात्मलाभवत जैसे अनात्मलाभ होता है ना अप्राप्ति की प्राप्ति होती है वहां, उस प्रकार नहीं है यहां लक्षण आत्मलाभ। लब्धि लब्धव्य और भेदाभावात, यहां लब्धा और लब्धव्य में भेद नहीं है, जो लब्धा होता है आत्मा और लब्धव्य भी आत्मा ही है, क्या है अन्य नहीं है, भेद नहीं है। अनात्मा में क्या होता है लब्धा अलग होता है लब्धव्य अलग होता है, वह भेद होता है, किंतु यहां पर लब्धि लब्धव्योर भेदाभाव, लब्धा और लब्धव्य वस्तु में भेद नहीं, एक ही है, जो लब्धा है वही लब्धव्य है, इसलिए आत्मा को जानना ही आत्मलाभ माना जाता है। ये कहा सात और आठ की टिप्पणी है, सात में कहा प्रत्येक ब्रह्मणो लब्धि लब्धव्य कौन है, प्रत्येक और ब्रह्म, लब्धा होगा प्रत्येक और लब्धव्य होगा ब्रह्म, ये दोनों में अभेद है भेदाभाव। आठ की टिप्पणी नहीं प्रत्येक ब्रह्मणो अभेदे ज्ञानात अन्यो लाभ तत्र अस्ति, प्रत्येक आत्मा और ब्रह्म के अभेद में, ये दोनों के अभेद में ज्ञान से अतिरिक्त लाभ है ही नहीं, अन्य कोई लाभ होता ही नहीं, जानना ही लाभ है, अतिरिक्त लाभ नहीं है, क्यों प्राप्त की प्राप्ति है, अप्राप्त की प्राप्ति में लब्धा अलग होता है लब्धव्य अलग होता है, अनात्मा में होता है, आत्मा में क्या होगा लब्धा भी वही है लब्धव्य भी वही है, माने ज्ञान और लाभ जानना ही लाभ है। समय हो गया है, टीका आदि फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।